عمل پا سنت طریقہ دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ وی چی دا اختیار کر نو فلہم اجرم عند ربیم مسائل را اجر دا غیدے در عباد دی سخا. دا علی کتاب دا غلط سوچ ردو مشو چاہی ویلی دخل الجنتا الا من کان یہوداً او نسوارا چاری و ماہر گزبان داخلی گی جنتا مگر آسو کا چوی آغا یہودی یا نصرانی. آغای وی چی زان مڑو کی کنا ازان اسمان تاو خجی ازمکی در اخلاص کی چی یہودی نوی نابا جنت تنزی یہودی آنوی دا جنت وی اللہ مونگ لجول کرده دیخوا عیسائیانوی نا دا دیٹی کداران مونگیو چی کم سڑی عیسائی آبا جنت تزی برسوک بانی دی اللہ وی تلکا مانیوم آسے خوش پیمائی کے مبتلا دی دا خوش پیمی دا آسے اللہ وی دا سنے دا آسے عرم دی جنی اللہ وائی کتاو صحابی سے دلیل ہاتھو برہانا کو من کن تم صادقین راڑی دلیل پیش گئی خوب یاوی بلا من اسلم وجہو للہ وہو محسن اللہ وی او یہود نسواراو آل کتابو داتا سوچے کما داول رئی چمونگا رجانتے کدارانیو اللہ وائی دا سندا دا سندا اللہ وائی بلا بلکہ خبر دا سدا دا تازو چی سنگا وائی دا سندا سنگا دا من اسلم للہ وجہو آغا چاچے حوالک دان خفل اللہ تا اسلم وجہو من اسلم وجہو آغا چاچے حوالک دان خفل للہ اللہ تا وہوا محسنون او دے او تابے دار دو سنتو دے پیغمبر اللہ وی دے لبا جروار کم دا سیدی نرے پا یہودیت کے اور نرے پا نصرانیت کے جنت تے اور نرے پا دے کے حقانیت تے اللہ وی دے کے نرے ایمان کے اور عمل صالح کے اور چی ایمان اور عمل صالح چاہے کے عمرالے نو اللہ وی فلہم اجرم عند ربیم بس دئی لارا اجر دئی دے در عباد دئی سخا اللہ وی دئی لبا جر ورکوم دانا بچالے بل لگے دلے او نس چاٹے کا غصی را او نر دین اسلام دروازے در مخصوص خلق در پارا کلاوی دیشی او نور در پارا بن نا نا نا دا خبران اللہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے دا ٹول دنیا انسانیت تا یو عام دعوت ورکا چرا دئی اسلام تا ہر سڑے را دن لکی دیشی وہ چرا دن لکی گی نو دا غیر پار سوسول و شرائط تی اغدا چخپل غلط عقیدہ و پریدی او قرآن چکم عقیدہ پیشکی یا با اختیاری دا خپل اتبی او دا خپل خواہش عمل طور طریقے رسم رواج و پریدی آغا رسم رواج آغا تہذیب و ثقافت آغا طرز زندگی آغا قانون او نظام چکم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرے دے آغا با اختیاری چی دا چاہ اختیار کنو فلاهم اجرهم عند ربهم دیل اجر دے دے دے دے دے رب سخا او اللہ و ایبیا چی کلا ما سغراشی ولا خوف علیهم او نبوی سیرا پا دائی باندی ولا هم یحزنون او نبا دائی غم جنشی دو خبر راضی انسان دا کلا نا کلا انسان سخا مخ کردی سوی او بیا دی دیوالا شی نو اگا تیر وقت پسی خفایی چی پدا را تیرے گی وی دا ارد زمونگو دامی ویر پلار بس خرچ کرے دے نو خپشی اور بسے کا نا دا تیر وقت پہ یو نقصان بانے سڑی دا خپگان راضی غم راضی یو دا خطرہ نو خطرہ در اتلون کو حالاتو نکی گی دا پیسے را سخدی از ناس اوکراجی بزور رانوالی دا کور میلے از ناس اوکراجی بزور رانا پی کابس چی جنت کے بعد وارا خبری نی صرف جنتی دا و یو ارمان کی گیا و آغا دا چه کم وقت دا دا اللہ دا ذکر نا علاوہ تیر کرده دا غی وجہ دا دا غی وجہ دا را کلا چه انسان یو امتحان ورکی او دے حال تک کلا پیپر تا کینی او پیپرو کی آغا پرچاو کی نو آغا مال خوراوزی و ایزیر پرچا می خوا خوچ سمالے کلا آغا ریزلٹ راوزی نتیجہ راوزی نو سوکو دوا یرا پلانی سمرا نمبر دے آغا سیری وی فس ڈویژن بانے پا نیو نمبر بانے پاتے شوئے میں نوی دا یرا یو جزو یو پارٹ رانا پاتے شو دے پرچا کے کاغا میں کڑا وے کانا اس با میں فس ڈویژنو نو آغے بسی بیا آرمان کئی نو پا جانت کے با انسان بس صرف دیو خبر آرمان کئی چه ما دا اللہ دا ذکر او دا اللہ دی دن سر تعلق نورم سیوا ساتلے وے نو نن با میرا درجر دینم سیوا وا بس صرف دا یو خبر ہے بھائی نور آل تا سکامے نشتے آل تا دا غم او دا خبگان سا خبر را دینا ذکر چه آل تا اللہ وی ولکم فی ما تشتہی انفسکم ولکم فی ما تدعون جنت کے لیے خوش اڑ سکے اڑ گئے جیسے راضی نہ آبدر اللہ در کہیں آبدر اللہ در کہیں بدل دے والوں نے نفس خواہ کے دے لگا قربانی بوار کے خواہشات بقربان کے دا اللہ حکم او دا اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنت طریقے اگے بانی با عملوں کے لوگوں نے زان با خپا کے زان تا با لوگوں نے کہ خپگان وار کے دا اللہ دے رضا کو لو کوشش بہو کے بس بیا جی دڑ سکواڑی ہلتی آگا بھائی اللہ وائی والا خوف علیہم او نبوی سیارا پدائی باندے ولا هم یحزنون او نبا دائی غم جنشی اللہ وائی غم جن کی گی بنا ال دو پی غم نرازی خفگان بنا رازی و اذا اخذنا میثاقکم دغا یہود دغا دی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائی آل کتاب و لوگوں نے خپل تاریخ و نظر و آچوئی دا تاریخ ار یو پان مدا سدا چگا داغمن دا داغمن دا تازو خپل ٹول لوگوں کے تاریخ گو رہی تازو خپل تاریخ پا پان بان سپریخ نہیں دے صفا خپل تاریخ ہم داغمن کر رہے وَإِذَا أَخَذَنَا دا اللہ حکمنا و تراغلی دی اگر کی ہلی کڑی دی اگر کی ٹال مٹول کڑی دی اگر کی چرینو دا تاخیری حربون کار اغسطے لیں اللہ فرمائی دا ٹول کاتی استازو بتائیس کی پرتی دی ورنہ اول حضرت موسیٰ علیہ السلام تے موسیٰ کتاب راڑا چه صدا جوانم پا یو قانون او پا یو نظام یو منشور بانی روان شی نو قانون وارو چه قانون را بانی را دینو بیامو خواخ نده خواخم بیا نده یو مولاناو ما دیو کسوی دزا غزمونگا لگه از مکالا کده و تاووی خکارا باراوی پرتر نو کده و تاووی امونگ لیراکلنو زلالما که ناسم و تا ما ده سیبی و تا پوز دنو کم وی جی لسو کا مائفا ما و تاوی راس چل لے دا قرآن او سنت دا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گری وی دا خور جوانی او قانون دے مائی منگا خولی گیا یو اللہ دی کی مائی دا قانون اللہ پا منگ بانی راو علی وی اللہ دی کی خدای دے وی پا خلوشا کرے گا آمین ما و تاوی یا رجی که چلی دا قرآن کریم و شریعت یو خبره کئی اول ما و تال سب پکار دیو مونگل بیجی دار چانا مخ کی عمل پکار دیو مای ٹیک دیکھا نا جی بیاو خمائی دیز دارے او کار کی که چلی دا شریعت را رے نو دیر خبر دا سی دی چه مونگ دا دیو سڑی حق دیو نی ورکو شریعت بووی چی ورکا نو بیاوی مونگ ورکو نا وینا ندا غلط را ندی کو ودا کو چل لے نما دے خسے و اوس بحثیت مسلمان ما او تعالی بے سلب صبر کالے بقران ما یو کس تے پلانے نوم دے غرا لے گلے ما او غرا دا وچ دا غسی دی سا خدا دا فردونا میں تاو سے خود لی دی دا سکل ویا او دا ما تا خود لی میں سدی خیال لے دی بارک وی دعوت یو کہ نو کہ رسی ہے نو واہ بے کو اللہ نو مائی کم دے دعوت کی کم دائے ویدے دعوی دعوی دا تا نیرے معلوم مائی دین مخ کے دا یو میٹ مخ کے خبر ہے جوشوا ہی بارہ کے دست خیال ویدے دا بس تا پریدہ بس دا خبر ہے دعوت یو کہ بس کا رسی ہے نو وار بے کو اللہ ہو کا دعالت یو نوار کہی نو منگ بارے کم دانا پلکار با کہی میں ذا استان ادا بوس کوم تو شریعت منی منی ما شریعت د شریعت ما زمنگ خوخت خود نور و خلق لم خوخت کلا چه په مال ازینو بیا منه ر خوخت اوس زرا شریعت ما شریعت کو کن را دا اوس خاصه پاس و ترا سبودی دا تو خو جدا شه منی هم چا اوشتره لار او ای داوار یو کی دا زمون کاری و دی مسلمان زنا سے مو چکل قرآن خبر ما کرا دی دے نہ مانو دا زمون کاری دا مسلمانی دا شریعت دے دا اسلام من لی دے دا چی دینا مسلمانی وائی دا خو مسلمانی نے رضم عزت من دا بس دا خواہ سے بائی چانس یو خبر راغلے دا کور کے بس کلمہ ویلا کے دا ماں تم ویلا بس مسلمانان یو نور کا چلے دا کہتے تھے لاڑ بیا زمون کار دے زیاد خراب دے بیا کار خراب دے ما دیو ایسا لیا تا دا خلکو دا سلوائے چی دا سرسائے با غریبانان لوار کے ما اولے وی دیکھے دے سمت دیکھے دے سکار دے ما اولے دا خبر کول پا کار ندی وی ننا دا خبر مکوا ما اولے تا پوز انا مالکم اوشر زکات با ما چا لوار کے وی غریب لبی وار کے اما سوک با اوشر زکات ورکوی جا سوک صاحبی نصابی ما ٹھیک شا ما دار اتاو سر صاحب سوک ورکوی وی جا سوک صاحبی نصابی ما چالا بی ورکوی وی بعد دا خبر پریدا ما نم ما تاو چالا بی ورکوی فدیم ما پویا کار چی اوشر زکات با آغا سڑی ورکوی جا صاحبی نصابی چار بیا ور گئی چی آغا غریب وی نا چار وی او شر زکات بھی کی آلا بیا ور گئی آو بالکل سر سایا با آغا سوک ور گئی جا صاحبی نصاب وی آغا چار بیا ور گئی جی بچا او شر زکات کی گی چار او شر زکات ور گئی غلب سر سایا ور گئی دا خبر دا زمونگا یو کسرار ماتے وی سیوا شل سیر جواب دیرا کر وی غنم شتره نا رال اختر پر سر بانی سرسائی بسکو ما میں سرسائی بسکی وی پیسے جانا کر ادرا والم میں یر ہو رہا تپوز در نکم تا چالا ورکے سرسائی تا چالا ورکے چھے توم سرسائی ورکے زبال اخبر سرسائی چالا ورکم وی ہاں میں دارا تو تم سرسائیں اور کے زبر اخبار سرسائیں چالا اور کم وے زہ پر یہ خبر نہ پوئے گم میں دارا تو عام چا اوشر دا سرسایا دا پما ہوا جیب دا زب اور کم اور تھا ربے دار کم تب اچارا سرسائیں اور کے بیچے منگا تو ہو چو چدا دا گا چاہ جی چادر تراوی درکڑی مائ دا حق د فیکے د شریعت د اسلام پہ یو کتاب کے د یو کتاب پہ یو پانا بارے نشتے ہیں او کچا تا معلومی نو منگتا یو خی دا خفگان خبر گوری اصل دا خا دا نور خبری اصل پہ گمینس کر آگا دی زمائی دت مندا یو دا مسئلہ یو دے اصل چدے نو او بخڑول لکه مثال زما مولیانو سره یا پیرانو سره مثال زمانه لګی دا ازوه ته بخورم یو خدا خبره وکنه یو داره چې مسله بیانولی نو دا او بخورول ندی دا اللہ دا کتاب مخی تا دا خدای پر کور کے دا خبر زب غیر صفانیت بانے کم چی عزت مندو کم عالم چی صاحب نصاب وی اغاو پا خپل غریب لا سرسایہ ورکی اغاو پا خپل چی رینو سرسایہ ورکی چی کم غریب دے طالب دے مسافر دے غریب دے ناچار دے پا محلہ کے نور غریبانانو لسرسایہ ورکوی اغلو ماغسی ورکی اغلو ماغسی ورکی خدا نا چه در طول غریبانانو حق راڑا او اغا یو کندو که واجو دا نشته بلا مسئله که در طول محله خلقو لگی او سرسایه یو کس لور که و غیب مالدار که در طول سرسایه و نشوا غیب مالدار که در طول سرسایه و نشوا زمانی داد مندو مالدار که بینا زکا بیاری اغشته سرسایه چی رغا نکی گی دیا مسئلہ میرے پارا اکڑا چی دباد خلق و ذہن کے دائی چکا ما دا پیسے نہیں نو غریب چانا براوالم کرز خدا پا ما چونکے ردے جماعت دے امام سے باحق دیں نو دل باور کول غواری کا کرز یہ کار سی نا رو رانا صاحب نصاب غریبانان رو سر سایا وارکا دے دا پارا چی ستاب پا کور کے دا اختر پرس پر آٹے پخی گئی چی دیو غریب پا کور کے آغا ما شمان لهم پخیگ نو چی کل تا غریب لور نکرن دا تا دی سرسائی دا دی واجب کے دو دا اصل پر سبا مقصد سو چی دی مقصد سو اسے چی دا کار دیو نکر اللہ دی زمانگا استاسو دا زرس سرگ کولاو کی زمانی داد مندو خبرم دا کولا چی پا کم ٹکی که زمان نقصان کیگی نو آغا ما سلبی از نخ کارا کن او چه کم دای مالا نقصان را دین و بیاده ده شریعت پا او کم عمل نکم دیتا خو مسلمانی نشی ویلی دیتا مسلمانی نشی ویلی اللہ رب العزتی منگ او تاسولا سعی سعی دو قرآن او دو سنت سعی سمجھ را نصیب کی او اللہ دی منگ او تاسولا بدی پورا پورا دا عمل توفیق را کی اللہ دی کی زمائی دیت مندو دی شریعت دا احکامونا دی دین اسلام و قرآن سنت نزان خبرول پکار دی پا دی بانی چی دنو زان آگا کول پکار دی اللہ با دی قیامت پر رد بانی دا پوست کئی اللہ تبارک و تعالی دی زمونگ از لہ دی تا کلاو کی او اللہ دی دا طول لوی وارو گناو نماف کی اللہ رب العزت دی دا طول و پریشانی ختمی کی جاوید صاحب دی خوراکی و پادشو و ما تا پتا نوا ناظر شو ما اللہ رب العزت دے اغیط مغفرت نصیب کی دے صدمے دے اللہ تعالیٰ دے تا اجر ور کی نور زمانگا دا کم ملگر دل تے چرازی مشر دا غی کم برخوردار زوی وفات شوے دے اللہ رب العزت دے اغیط مغفرت نصیب کی سمر مومنان مسلمانان چے رخصت شوی دنیا نا وفات شوی دے اللہ دے طولو تا مغفرت نصیب کی جاندو مسلمانان تا اللہ طولو تا دے اللہ ہدایت استقامت نصیب کی او اللہ دے دے ٹولے حفاظتو کی او اللہ دے بچے بچے دے مسلمان محفوظ کی کمزہ چی دین دینی مراکز دی او پاگے کے دے اللہ دے دین کار کی گی خصوصاً نن سبا زمونگا مرکز دے جماعت شادی توحید سنت پنج پیر کے حضرت شیخ القرآن سے بو دے قرآن کریم کم تفسیر دور چروان دے لگیا دے مصروف دے گئے کے اللہ ری دا غزائی حفاظتو کی او اللہ ری دا غی علماء و طلباء و دا غی مسلمانانو حفاظتو کی دکا یو زائی کے راجم ای دا اللہ کتاب دا کم کم زائی کے چھ کم کم زائی کے مسلمانان دی اللہ ری دا ٹولو حفاظتو کی او اللہ ری ٹول چھ دینو دا شرع و دا نقصان نا محفوظ کی چھ کم زائی کے مجاہدین دا اللہ دا دین دا پارا فخالص جذبہ دا اللہ دا رضا لگیا دی اللہ ری دا ٹولو امدادو کی او اللہ دے ظالمان تباہ کی او اللہ دے مظلومان دا غید ظلم نخلاص کی صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی و اصحاب اجمعین و آخر دعا اللہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذا أخذنا او کلا چواغست منگا میثاقکم وعداد تاسونا ورفعنا او پورتک منگا او پورتک منگا فوقاکم تور ستاسو دپاسا کوئی تور خذو اوی منگا واخلی اونسی ما آغسا آتیناکم چه منگا درکنا تاسوتا بی قوتن فمضبوط والی سرا یعنی عمل بیو کئی وذکرو یاد کئی زدکئی ما آغسا فیه چی دی پدی کے لعلکم تتقون خامخا چی تاسو زان بچ کئی ثم تولیتم بیا اگردی دی تاسو من بعد ذالکا فضد دینا فلولا فضل اللہ بس کچرین و فضل اللہ تعالی علیکم بتاسو بانے و رحمته اور رحمت اللہ تعالی لکنتم من الخاسرین نخامخا شیب وید تاوانیانونا ولقد علمتم او خامخا یکینا پی جنی تاسو الذین آکسان اعتدو چی تجاوزی کڑیو منکم دتاسونا فی سبت پوردی دخالی کی فقلنا لهم بسويل منغا غيتا كونوا شيء قردة الخاسين شادوغان دليلا فجعلنا بسقر دولا منغا دواكيا نكالنا عبرة لما دفار داغشا بینا یدیا چی موجودو وما او دپارا داغا چا خلپا چی رستو دداغی واقعینو وما عزتا للمتقین او نصیتا دپارا دمتقیانو پدویم خطاب دے درمی سے پدویم خطاب دے درم باب دا اولی سے دا سورۃ بقرہ کے اللہ تبارک و تعالی او خباستنا دا آل کتاب و بیانی درے دا مشرانو او سلور دا موجودہ ہو دا مشرانو یو دا چه اغی دا اللہ تبارک و تعالی پا حکم کے دا اللہ تعالی پا دن کے حیلے کولے دا چلوال نیکار غستا او پا آغا حیلو بانے ناروا سیزونا دا زان دا پارا حلال گردولا او دویم اللہ تعالی دا ذکر کئی چه دی دا اللہ تعالی پا حکمونو کی ٹال مٹول نکار غستا او درے گا دا کار کواما او بیا بیاو کما او درے گا لگوارو کا بیا بشی دا ٹال مٹول نکار غستا او درم دا مال دولت دا پارے یو بلوجہ دا مشرانو دا درے ناکارا صفتنا دا علی کتابو اللہ بیانی اللہ تعالیٰ فرمائی اے بن اسرائیلو آغا خلقی ای چی موسیٰ علیہ السلام در لا کتاب راڑا تورات چکلا موسیٰ علیہ السلام راڑا بنی اسرائیلو تے بیان کا آغیوی موسیٰ دیر سخت احکام دی پدے بانی عمل کول وی دیر گران کار دے میرا بانی وی اوکا او دا واپس ہو سا چی پدے کس ترامیم موشی او لگا سان سان حکمون را لرارا اللہ تبارک و تعالیٰ پا غیبانی کوئی تور دا پاسکا چه منعی او که نمنعی اول دا کتاب مطالبم کولا چه کتاب را لین اسوا یر دا گران دی دا خبری نکه اسوا بعضی خلقا آغای داوی چه یر دا خوی او داس دور دی چه دا محذب معاشره دا اسوا او دا دی قرآن و حدیث که چکم احکام دی نو دا وی دا آغا وخشیانه دور دا پار راغلی دی چه خلق زنگلی ون خلقو نو دا آغای دا پار دا احکام راغلی دی او دا وی دی معاشره سرن نجوڑیگی دا آغا دی یهود و بن اسرائیل و آغا سوچ دی نو اللہ وی ویزا خدنا میساقکم کلا جو آغستا مونگا واداد تاسونا تاسو پوئے گئی آواز زمان چونکہ مرائی خوگی گی لوگانے آواز رہستے نشم مکمل وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ او کلا جو آغستا مونگا واداد تاسونا پس سبانے پا دیبانی جر تورات دا احکام دا بمانی زمائی دادمندو دو خبری دی چه کلا انسان ایمان نی راوڑے مسلمان شوی نی نو پا غوانی تا پا زور بانی احکام نشی منلی او دین پا غوانی پا زور نشی منلی لکا قرآن کریم کے اللہ ذکر کردی لا اکراہ بی دینی پا دین کے زبردستی نشتے داغی دا مطلب دے چه تا یو سڑی بانی پا زور بانی دین نشی من لے تب وقت دا اللہ دین بیان کے دا اللہ را توحید او دا اللہ را دین حقانیت او داغی دلائل بوتا بیان کے اس بیا داغی نباد چی دے فمن شاہ فالیومن ومن شاء فليكفر ده چا جوغشی ایمان نراڑی اده چا جوغشی نو انکار دی کئی اللہ وی وحدینا و سبیل موت لار بیان کڑی دا اس دید آئی که اللہ چوائی ما در بانی کوئی تور دا پاسا که او پا زور می دن اکرار واغس چی مانی بے وچی کلا یو سڑے مسلمان شی او د مسلمانای داوا کوي نو بیا و پا غبانی احکام جبرن منی خدا دا حکم وقتا دو حکمران تبکیزی مواری دا ماو تا چی دینو صرف عمر بالمعروف و نهد المنکر کولشو یو سڑی تا وینا کولشو دا اللہ دو حکم او دا ناروان منا کولشو دا وینا کولشو نور زمون لاس کسی نشتی نور چه ریز بردستی که ولا داغد حکومت کارده نو دیده چه آغای نجبران اقرار اغسطه لکه ده نو آغای خود ایمان دعوه کرده و او د موسی علیه السلام رسالت وان ایمان راوده و نو ذکر واسا مونگا واداد تا سنا ورفعنا فوقاكم الطورا او دا پاسا کا پورتا کا مونگا ساسو ورفعنا او پورتا کا مونگا فوقاكم الطورا دا پاسا ساسو کوئی طور آسنگا بی اللہ کوئی طور دا پاسا کا غلام احمد پرویز وائی وی اللہ تعالیٰ وائی چه ما دو کوئی طور ویخ سر او رسولی او دو کوئی طور حد غر پناک میراوستی و دشمن نمی محفوظ کری وی ردی دا مطلب دی وس افسوس دا دی چه سڑے صرف دو خپل عقل ببنیاد لگی آئی دو قرآن کریم یوز آئی یو غلط تفسیر بیان کی نو بلدہ بیا گورا نو بیا بسنگا چلی نکہ سورت اعراف کی اللہ ذکر کئی نہم سفارہ یو سر یو ویعیم نمبر آیت کی 171 نمبر آیت کی اللہ ذکر کئی یو سر یو ویعیم سورت اعراف نہم سفارہ کی اللہ تعالیٰ فرمائی 171 یوصل یو او یعیم نمبر آیاتو ده دغی وعده باره که اللہ خبره کئی اللہ تبارک و تعالی فرمائی و اذا نتقن الجبل فوقهم و اذا نتقن الجبل فوقهم او کلا چود رو منگا غراد پاسد دائی اللہ وی دی دا پاسا می اغرو درو دا پاسا می بودرو سنگا اللہ وی کاننہو زلطن لکچ دا سائبانو پا دی باندے اللہ وی دا سمی پر اوچاد کا لکا تنبو دا سمی پر اوچاد کا لکا تنبو چو پی دا پاسا یہ ضرب و سمانا کینو و سیارا وی دا سنگا وشنو ایدا اللہ اکڑنو دا اوز دا غر اللہ پیدا کرده دو چطول اللہ تا آسان دی او اللہ تعالیٰ فرمائی چه دا کامت پر از بانی فا هوا کمانو دا سوائی لکا مالوچ چلوزی نو آغا اللہ چه دا کامت پر ازی غرونا دا سکی پیرکل لکا دا مالوچو دیندس شو نو اسی اللہ تعالیٰ رو چطول نشی ولی دا دا اللہ را طاقت نا بہار دا اللہ وی وائدہ نتکن الجبلا فوقهم کلا چود رو منگا غراد پاسر دائی کانلہو ذلتنا لکا چدا سائبانو لکا چتنبو پدائبانی وزنو انلہو واقعهم بیم او دیدہ گمانو کا چه دا غرار اپنے وطن کے دے پا دائبانے دا سے پا سیدہ پراتو نو دا یاو دا تندی دا یاو ترا پی دا سے لگولو پس مکا اپا دا بلا سر کے دا سے پور تا کتل دای پا زین کیو چه انہو واقع امیم چه دا غرار اپنے وطن کے دے پا دائبانے نو بیا اللہ کر اپنے وطن خودلان دے پا دلیونو وی اللہ چه سنگ وائی بس آغا سی منو بس وی منو اللہ اپا سیدہ براتو یو سرگوانی کتا کتل اولا سرگوانی برا چی غر را پریز یا کنن را پریز دی دا خو چل لکنن دا خو سڑے نمانی و چی کل پرشتہ راشی و توائی ٹیم دی برابر دی ندی بی اوائی کاشی دا جوان می ٹول دا قرآن سنت سر در کردے و بیا خو دینا ٹیم تلی او بیا وائی رب بی رجیون رب ما واپس کا ما واپس کا اللہ ما واپس کا سلا لعلی عملو صالحا فی ما ترکتو اللہ دا سجران پاتیشو اللہ چھ پتے کے سنے کا مالو کما اس میں بکنے دیکھڑی پرشتہ و توائک اللہ دا خواستی خبری دی دا خواستی خبری دی گینی تالا اللہ دیر ٹیم در کڑاو اللہ تعالیٰ فرمائی ما پہ کوئی تور دا پاسا کا خضوئی منگا واخلی اونسائی ما غساتینا کم بقوتن چی درکا منگا تاسو تاپتا کس سرا مضبوط والی سرا یعنی دا تورات دا کلکونی وی یعنی عمل پہ ہو کئی بقوتن پتا کس سرا یعنی دے بانی عمل ہو کئی پا عمل کے راولا یکی داو عمل پا دے بانے برابر کئی او وذکرو ما فی او یاد کئیان یعنی زکی آسا چی دی پا دے کتاب کی دے کتاب کی جس دی غزدہ کئی قرآن کریم ام اللہ دا غلر علی کردے چی دے قرآن کریم کی صدی شاہ مخلوق زکی دا اللہ دے لر علی کردے ذکا اللہ وی کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب دا عظیم شان کتاب راولے گا مونگ دل راتا تا دا سیال کے چڑک دیں دا خیرنا لیدبروا آیاته دید پارا چی دا خلق غور و فکر کی سوچو کی دے پایا تنو کی ولی تذکر اولو الالباب او چی نسیت والی خواندان داکل اللہ وی افلا یتدبرون القرآن ولی ویدا خلق غور و فکر نکی پا قرآن کی اللہ وی دے پکی دا غور نکی فکر نکی سوچ نکی اللہ دی لرا لے گلے دا دی تورات بارکیم اللہ وی وذکرو ما فی یاد کئی زکی آس چی دی پا دی کی لعلکم تتقون خامخا چی تاسو متقیان شئی متقی ستوائی چی پا کم خبر اللہ ناراض کی گی اگه نزان بچ کئی دی شریعت آر آغا خبرہ چه اللہ دا غیر دا کول و حکم کردی اغیبانی عمل کئی او چه شریعت دا کمی خبری نا منکی انسان چه دا غیر نزان بچ کئی دیتا وی تقوی اصو چه دا کار کئی اغا متقی دی پرهیزگار مانے و تلیکلی اردائی که پرهیزگار آغا سڑے چه اغا پال کئی دسنا چه شریعت دا خلاف کارونو نا پال کئی زان پال کے ساتھی چی کم شید شریعت نا خلاف دے چی آغا نکی این ازان بچ کئی آغا متقی دے اید تقوادار وی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یو رس پلار روانو یو نوجوان دا سیولی دا غدا سے راٹو کری روانو او یو قدم بے حس کے خدا و یو بے بل بیا کے خدا و مزا مزا پلار تمیگی خبا کل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطا اوہ دیکھو رشا چی غر آلے وی داولے دا سکر دے بیمارے اغوی نجی بلوی جی دا دیرے تقوی دا وجی چابک با غصا غر وقتو عجیبا انسانو چابک با غصا غر وقتو یو دو چابک یو وی نیغ کردا تیز دا وی تقوی وی دیز دا یو دا وی مولانا مبدی محمد شبیر رحمت اللہ علیہ دی کلی دی دا یہ سینے ہڑا دا رب دا اشارہ اکڑا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو بینیغ کردہ تقوا وی دی زایخه تقوا دانه دا چې ته به اوس پینې دو بډاو ګورې اول ځان نه تاو کې داسې غل غل وګرې خپل لار باندې نه بچا سره الی کې نه وساله کې ازان لواز یو خپل دنیا به نه نه نه نه دانه ضرورا دانه دا تقوا دې دا وې شریعت باندې عمل کې او خلاف دې شریعت کارون نزان ساده تقوا دې دا وې الله فرمائے ما وتوی الله وی لعلکم تتقون خام خاج تاسو ځان بچ گئی تقوا دار شئی تقوا لري ګراشی نو الله و یا خلق اینو دا غیر باوجود چې غر می روانه ده پاسا که ادم و خیالو چه را پریو دی روانه او بیا هم چه ده نو اقرار همو که بیا چه غر آپلشه تازو بسه و سمیانا منگا واو ری ده و غصینا سیوا دا احکام دا منلو ندی دا دیر گرانی خبری دی دا ولی چاپلار ده سلور و بجو نا چه کمدن و تشپک و بجو پوری چیرین دا روجه را چاپلا رو نیوی نیست احسان کار دا دیر گرانی خبری دی نن یو کس ناسو وی پلانی خوبی یو روجه نی ولی دانو وی اغا با خپای اغا روجه با وی خپای بله وی ندانی ولی مایده ولی وی اغا یوی چونی ولی وی ما چی ولی دی ما چی دی خونن مقام دن رسی مایدا ولی وی از میخ لا پروجو نه کړي از میخ به نه کړي هدا وای سه ولا ډېر ګران کار دی هدا ځه علی کتاب او می دا ډېر ګرانی خبرې دي په دې به ورچا پلا عملو کی دا و یره دا تا د جو سوای یو تا او جو سو کوی دا سه و دا کا دې ګرانی دي دې دا غاړه کې خودل ګران دي اللہ رب العزت فرمائے ثم تولیتم بیا وګرځید ایتاسو من بعد ذالک فرض دینا فلولا فضل الله علیکم بس کنه فضل مهربانی اللہ تعالی فتاسو بانی و رحمت او رحمت اللہ یوم الگره و درس کے منتر ناسو چما باو یارا آر یاو کار ده نبی رسان با سنب طریقه بانه کول با کار دی آو با یاو چه مسلمانی داسه با کئی نا مای بیشکا مای را پا ده عمل لگران کاری سگران کار دی داوی چه پیغمبر کول خواستانو کنا دزی واده را لی دوڑای لروانو ما سار یو کس را تا ما تا بیتو جی بی پا واده که تیپو قاگی دوڑای لنا دی نو مای ولی دا خود پلانی دو زیوا داره وی آقای خوب بگه بیگه آقا عملی کردی مای نیارا وی آو واپس را لما آقا زینا کور دا واپس لارم خود کورم بیا سڑه نشی ویلی کنا چه ما دوڑای گوارنه دا خوڑ راڑی دوڑای چه توس کور نروانه و جو پلانی دایی که ملمه ما ابیا دارده نا واپس لارش جو آیارا بس دوڑای راڑی خیر با خوراکی خو بنده او خوری خدای که وایده چه ملمه وی نو در طول خبر ده که گرانی دی خودی تا با غار اگره ده خبرو تا در عملگر اوابتا بعد ملاو شما و تاوید نبی اسلام با سنت طریقو بانی عمل کل پا کار دی وی آو جو خو گران کار دی ما اولی تا چه وی اصان دی وی نا نا نا نمایو پلا چه کورو حالا مقابله که راشی ده پیغمبر ده طریقه نو بیا خودی را گرانه اچه جماعت که میسره ناسی او ری نو دیر اصانی نمای چه قرآن تا ناسی اینو ویر آو بلکل و چه وقت عمل راشی نو سمت اولیتم بیا او کردید بیا تینگ نشوی پا خورا اللہ وی این الذین قالو ربنا لو سمت استقامو چاچوه چه زمان رب الله ده وحدانیت بام داغه منم و قانون بام داغه منم جوان بر اغل دین مطابق تیروم پده بانه بیا کلک شو سم مستقام پده بانه بیا کلک خبره ده استقامت تا اللہ ده مگده نصیب کی اللہ ده کی نو اللہ تبارک و تعالی فرمائی که زمان فضل لروائی نوی آغا زیب بامی پیسر لکڑی وی فلولا فضل اللہ علیکم بس کچرے نوے فضل میرا بانی دالا پتا سبانی و رحمتو او رحمت دالا لکنتم من الخاسرین نخام خاشی بوئی دے تاوانیانو نا تاوانیان بوئی آغا وقت میں پیسا لکڑی وئی اس پا ہم با دنیا کی نام و نشان نو واللہ وی داز ما فضل و میرا بانی اگرنی چی بیا می در لوم ٹیم در کر اللہ تعالیٰ فرمائی گورا تاریخ ہم داسی دے چی زما پا دین کی او زما حکم کی محلے بانے جوڑی کری دی نبی علیہ السلام ما او تاوستا وائی چی خبردار دا اللہ پا دین کی دے ہلو نزان بچ گئی زگا چی سازو نمخ کی کومونا پا دے بانے تباشوی دے شاگی دا اللہ پا دین کی ہلے کولے ہلے کولے اللہ وائی گنی او گو رئی وَلَكَدَ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ بنی اسرائیلو دا وائی اللہ وائی استاسو مشرانو خی پیجا نینو اللہ وائی استاسو مشرانو خی پیجا نین وَلَكَدَ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ او خامخا یکینان پیجا نین تاسو آکسان آئیت دو منکم چاگئی تجاوز کرو دا تاسو نام سبتی پر عدید خالی کی سنگا دا حضرت داود علیہ السلام اسلام قوم دے الہ کلے ہو دا دریا پا غار بانی آبادو او دا آغی اغا ٹول گزران چو دا آغی اغا ٹول گزارا چو آن اغا دا میانو پخکارو سنگاریو کنا سنگاری مئیتا ٹنگی گی و غیر وانی کولو دا اللہ دا پیغمبر خبر نمانلا اللہ تبارک و تعالی اغی بانے یو سزا کی خدا یو سزا پی کی خدا او امتحان کی واچول چی تاسو بدا خالی پرد بانی اخکار نکوئی دا پی اللہ سزا کی خدا چی باز دا خالی پرد با تاسو اخکار نکوئی جو صورت اعراف کی اللہ تعالیٰ ذکر کئی 162-163 نمبر ایت کی نہم سپارہ صورت اعراف آیت نمبر 163 یوصل درش پیتم اللہ وسلم عن القرية التي تپوسو کار دینا داغا کلی والاو بارا کی و بارا داغا کلی کی کانت حاضرت البحر چواغا پا غارا پا کنارات دریاب بانی اذا یادونا پی سبتی کلا چاہید آداتی ریوکا پردید خالی کی اذا تاتی محیطانوم کلا چرا دل باغیتا غمیان داغی یوما سبتیم پردید خالی داغی یا خالی رز باوا دام بیان بدا دی سیلون را روانو پا دیو بوکی ارانیو باوی اخکاری دل با نخکاری سڑای چی گوری دازی خوات ریگ دی کنا اگا چی ویدی تا برا چاپلار ٹنگ چی اگا کاکا چو انو اگا دکا اگا دتو کنا نو دای دا کار شوکیانو او دا غیبانی گزاره و نو چه مایه بیلی دا نو داسی بوتا رکی دا پا غاره بانی نو اللہ فرمایی چه دا خالی رز بوا نو مایان برا روانو شر رغن کار سامرا سیلون داسی امتحانو کنا و یوم لا یثبتونا او پا کمر دا چه خالی بنو لا تاتیم نبرات للیتا چیزا خالی رد بناو بیا و میان پا جالو که پڑشیو چا دا درک بینو دی بور پا دی جالی غردانی اچھا تا بیچیزن منتلنا دیوی اچی پٹو کرا سراو شوا کار خوی در گران شو اللہ وی کذالک خبرم دا غصر دا سنگ بیان جو شو نبلوهم بما كانوا يبسقون چول مقای ویادا داسی یرا ما خو لبر ڈاکولا پا مخ میں اچولا لہو دیتا راغلے ما خو داسی بے چکم دینا داسی کرا اب یاوی لن لاس پا مغلہ سے راخت ما ای واغ دے پروتی یرا کا داسی سوکر ما خو سیبا لبر ڈاکولا مخ میں باکی خدا یو سزائی دے کے خدا او امتحان کے واچول کے داسو بدا خالی پر ابان اخکار نکاوئی دا بی اللہ سزا کی خدا چه باز دا خالی پرد و تاسو خکار نکوئی نی صورت اعراب کی اللہ تعالیٰ ذکر کئی 162-163 نمبر عید کی نہم سپارا صورت اعراب آیت نمبر 163 یوصل درش پیتم اللہ وی وسالهم عن القرية التي تپوسو کار دینا داغا کلی والاو بارکی فبارا داغا کلی کی کانت حاضرت البحر چواغا پا غارا پا کنارا دا دریاب بانی اذا یادونا پی سبتی کلا شاید دا تیر اوکا فردید خالکی اذا تاتیم حیتانم کلا چرا دل باغیتا غمیان داغی یوما سبتیم پردید خالی داغی یہ خالی رضبا وا نام بیان بدا دی سیلون را روانو پا دیو بوکی ارنیو باو اخکار دل با نخکاری سڑے چی گوری دا زیان خوات ریک دی کنا آگا چی ویدی تا برا چاپلار ٹنگ چی آگا کاکا چو نو آگا دکا آگا داتو کنا نو دای دا کار شوکیانو او دا غیبانی گزارا و نو چی مایه بیلی دا نو داسی بوتا رک دی دا پا غارا بانی نو اللہ فرمائی چی دا خالی رز بوا نو میان برا روانو شر رغن خکار سامرا سیلون سیلون داسی امتحانو کنا و یوما لا یثبتونا او پا کمردا چی خالی بنو لا تا دیما نبرات للیدا چی دا خالی رد بنو بیا و میان پا جالو کی پرشیو چی دا درک بینو دی بور پا دی جالی وردانی اچھا تا بیچی دا نمونتلنا دی بیا جی بٹو کرا سراشوا کار خوی در گران شو اللہ و ای کذالک خبر ام دا غصر دا سنگ بیان جو شو نبلوم بما کانو یبسکون امتحان کیوں آچول مندائی وجادا چه دائی نافرمانی کولا دا اللہ حکمونی ماتول زکا اللہ وی دی امتحان کی میں آچول دا امتحان کی چاچولی شو دار دی وجنا دائی اولا کی دلو دائی ورالل پغانا بولالو وی دیسر خسکول غاڑی نکی برا زویر دا مخلاص فوکم نو مخلص تو و قدل بے چه میان دادی نو چه لبا بے دازه کرده و مهر آلے دازه یرا ما خو لبا دا کولا پا مخ میا چوله لاؤ دیتا را غلی ما خو نیوانا کنا نو دازه بے چه کم دنو لبا بے دازه کرده اب یا بے لون لاز پا مخلص راخت ما ای واغ دا پروتی یرا که دازه سو کرده ما خو سیبا لبا دا کولا مخ میوینزو او با میسکلی تو خپلا و ترالی نو ما خو نور آستو دار رامی تو به شروع که نور رالی نو دا خو یو یو مای نکی دا خو یو مای ردی سر بسته که دا خو زمان زن لم نکی اولا گیر کندانی و کنستل خواگی اغیر دا به لخفه جول که روی به اتاو که مایان بر ادلال آغیر آکم آلده که اغیر چه آکم دن کنسته و آکم کنده کنسته و خواگی اگه تا میان را لل انا لب اواله بیوتا بان کرا اده اتوار براد برانه او میان بی روچت کرا یا لکا داسه که نسیبا خپی خوبو که دی ما خور عبار کرده دی داغ خپی ولو بوتا که اسم هیره اوکلا کنا هیره اوکلا نو چی هیره اوکلا نو اللہ تعالی و شادوگان خنزیران می دی اللہ وجو اوکلا ایلی چه بدین که سوگه ایلی که یقین اللہ تعالی شادوگان خینزیران دی اللہ تعالی جوڑی اللہ دی منگا دی هیلگر و نوسادی او یا ساده زمائی دتمندو لکه ده صورت اعراب ذکر کئی آل دیکھے اللہ دری ڈالے کل خلق یو آغا ڈالاوا چه غی بدا کار کو بل آغا ڈالاوا چه غی رالالو جو لئی و تا خوری گر چه دا اللہ نو جرگی دا کار مکوئی بیزی سڑیا منگا خسرائی سنوی دو بونا اگا بلا ڈالالا یا ساڑو پریک دائیے سڑا سڑا کوئی خفل کبر کے بسم لی اخفل کے بسم لی اللہ تعالی رو دو ڈالو بیان کرے دے قرآن کی اللہ دو ڈالو بیان کرے دے یونمی شادوگان جوڑ کر او خنزیران میں دو جوڑ کر او چه کمی بیان کرده ده او نصیحت کرده اغا اللہ بچ کرد یدی دره می ڈالی بیانی بگنه ده کرده خبر دا ولی خپکی گئی ما انسانانو که دره جنس دی یو آغای چه غیط نارینه وی ابل آغای چه غیط زنانه وی ابل پا دیمین زمان که جنس ده دی اللہ پا دیگه کاتا که واچو لڑو بیان که دانو سل چه دا خود لو باسا دی خونه را سڑو کار کرده یعنی دا زنانو دا خوی سمنو قرآن کریم و سر دا سی کار کرده چه پریده مره سکه بس خپل کبر که بسم دی خپل که با نا نا من را منکم منکرن فلیغیرهو بیده فا ایلم یستطیف بی رسانه و ایلم یستطیف بی قلبه و ذالک اصف الیمان مسئله را ہوا تا دا در سرو ده بیان یو کس کئی و چه دا سمره کسان ناسی دا طول پا دی بیان که شریک دی لکه چه دا طول وای دا اللہ بچ کئی یوزای که ناروا کی گی او اغازای که کم کسان ناسی خاموش غگ نکی اغای پا اغا نارواو که مکمل ملوستی یو سره غلط خبره کئی چه کم کسان ناسی او ری خاموش تی وطا اقلم ازی اغای که واسر ملگری اغای سر مکمل ملگری دی زمائی دتمن داره دی وجه نا هر آغا کار ناو پا ڈیڈا او سه چه کم دا شریعت خلاب دی اللہ را بولی دت که منگا اتا استا دا حق وینا توفیق را کی اللہ دی منگ لی دا حق ویلو توفیق را کی اللہ دی منگ لی دا حق او ردو توفیق را کی اللہ دی منگا اتا سر دا حق دمرست توفیق را کی زمائی دتمن دو پا دی که دی انسان نجات پا دی که دی انسان خلاصی و کامیابی دا غلار دا نجات او دا کامیابی دا دیکھ لوگوں نے کہ تفصیل لے انشاءاللہ مخ کے درس کے بے حکم ماں کو معذرت لمبے کرو مرئی میں انتہائی درد گئی مجھے قرآن کے حکمال دارے کہ کل قرآن تک کہنے نے بیاد سڑی اخبل تکلیف ایرشی ماں تو چونکہ لوگوں نے تکلیف دے نن ڈیر زیادتی رہا تھا دید وجنا دا درس نور بے انشاءاللہ تعالی بلد اللہ خود دارے چھ زمان پر خیال چھ بل رد داسر روانہ دا چه اغا پا دا سی رد دا چه شاید چه پا غرز بانی آو امکان دی خدا خبره دا که چره پا دا غرز بانی اختر شانو بیا چوٹی دا ها؟ او گوره که چره اختر نی که نا بیا انشاءاللہ تعالی چه در درس لازم خواه چه ستاسو یادی گو چه ستاسو وز خپل مصروفیات وی او خیر ده 45 منٹ نیمه گھنٹا درس وی داغی دا پارا بلگا قربانی ہو گئی زیادہ تر امکان خبل شان دے او کنشی نو بیا با انشاءاللہ تعالی درس وی اللہ دے طول بیمارانو تا صحت ور کی او اللہ رب لدتی منگا و تاسو طول سمرا چیو در امداد مبارک میاشتا اللہ رب لدتی در طول لوی والو گناونا معاف کی کم گناونا چی منگ کر دیا منگا تا معلوم دی اللہ دے آغم معاف کی چه کم زمونگ نایر دی او منگا تنی دی معلوم اللہ دی آغم ماف کی اللہ دی زمونگا دی زندگی طول لوی والو گناونا ماف کی آئندہ دی اللہ منگ لرزا سی اعمال توفیق را کی حکم و اعمالو چه زمونگ رب زمونگ نرزا کی گی اللہ دی منگ دی آغا اعمالو نوسا دی حکم و اعمالو چه زمونگ رب زمونگ نرازا کی گی اللہ رب لیلت دی زمونگا مڑی مومنان مسلمانان طولو بخی مریضانو دا دی اللہ صحت کامل ور کی اللہ دی پریشانی او مشکلات دا ٹولو ختم کی اللہ دی منگا و تاسو پا دی قرآن او پا سنت دی نبی علیہ السلام رونہ رونہ کی اللہ دی دشمنی تاو تری خوالے دا ٹولو ختم کی سمر دشمنی دی سمر تاو تری خوالے خبگانو نبی دا مسلمانان و مومنان و رونہ میسکی اللہ رب العزت دی آغا ختم کی او الله دې ټول رونه رونه وګرځي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. سورة بقرة لمبانی سپارا اوش پیتم نمبر آیت دے ان اللذین آمنون دویم خطاب شروع شا دے بنی اسرائیل سرا او پدے کے اللہ تعالی دری خباستونا ذکر کئی د مشرانو د بنی اسرائیلو او سلور د موجوداو د پخوانو اغا دری خباستونا روم بنے دا اللہ تبارک و تعالی پا دن کے حکم کی ہلے بانی کول پاگے کے دا چل والنکار غسل او دویم خباست دا آغی ذکر کئی چه دا اللہ تعالی حکم کی ٹال مٹول کو دا اللہ تبارک و تعالی را طرفنا چکم حکم آغی تشویو آغی کی ٹال مٹول کو آغی رست رست کو چی عرب دیبانی عمل پا دیشی و عمل پیونشی نو پاغی بانی اللہ تعالی یو واقعہ ذکر کئی جدی سبق لفظی ترجمہ و اس قال موسیٰ لقومہ او کل چوے موسیٰ علیہ السلام قوم خپلتا ان اللہ یقیناً اللہ تعالی یأمرکم حکم کئی تاسوتا ان تذبحوا بکرا دا چه حلال کئی یو غوا قالو اوی اغی اتتخذنا حضوا آیا نسی تمونگا پٹوکو سرا قال اوی موسیٰ علیہ السلام اعوذ باللہ پنا غوارم پا اللہ سرا ان اکون من الجاہلین دا دینا چه شما دا جاہلانونا قالوا يا غي ادعو لنا ربك اغوالا زمون دا پارا در اخفلنا يبين لنا چه بيان کی مونتا ماهی چه سنگر دا غواب عمر کی قالوا موسى علیہ السلام انه يقول يقينا الله تعالى وای انها بقرة یقیناً دا غوا لا فاردن نڈیرا وڑدا نڈیرا زڑدا ولا بکر او نڈیرا وڑدا اوانم بین ذالک مین زمانہ دا پا مین زدے کی یعنی من ذالی دا ففعلو بسوکی ماتو